بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب ما يلبس المحرم باب د په بیان د دې کې چې محرم د پاره کمی جامې اغوستل جایز دي او کمور له ممنوع دي حالت احرام کې باندې کمی کپڑے استعمالي او د کمو استعمال په د باندې بند او ممنوع ده قال حدثنا مسدد واحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب ابن عمر رضي الله عنهما ويتي وسريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفوس كريو چه محرم بكم جامي پريدي نبي استعمالي روایت د صحیحینو کې داسې راغلی چې د سائل تپوس کړو ما يلبس المحرم من الثياب محرم به کوم جامې استعمالي داغي اغوستل ور لجایز دي فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکړو چې محرم په حالت د احرام کې قميص نه اغوندي ولل برنسا و نٹوپی ولل سراویل نپرتو ولل عمامت نپٹکے ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران او نأغ کپڑا چی رسید لئی اغیل گل ورس ورس دا یو بوٹے دے بازی وید دی سر رنگ دے یا زیل رنگ والا پدی کی خوشبویی کپڑی مپڑی پدی باندی رنگ کولیشی نو دا خوشبوئی والا کپڑی چې په ګل ورس باندې رنگ شوی دا غي خوشبوئی پکې وی ولا زعفران نا کپڑی چې غیله زعفران رسیدنی د زعفران او غلابی رنگ وی او دا غي خوشبوئی پکې وی ولا الخفین نب موزی اچي الا لمن لا یجد النعلین مگر دا خفین موزی اچول هغه چا د پاره جایز دی چې دا غ پړنی او پیزار نی فمن لم يجد النعلين چاچه پیزار نموندو پنی ورسرنی فليلبس الخفين نو دې بیا موزي واغوندي د دې استعمال ورل بنا بر ضرورت جائز دی خو ول يقطعهما کټتی کی دا دواړه حتا يكون اسفل من الكعبين تر دې چې دا دواړه بد گیټو لاندې دا موزي دې گیټو نخکته کټ کی چې گیټه یې پکې سرګندي اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات تی امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړي خو په روایت د صحیحینو کې ما يترك المحرم من الثياب دا قول پکې د سائل نشته باقي کې دا سړي ما يلبس المحرم من الثياب صاحب د بذل المجهود ذکر کړي دا کم لفظ چې په روایت د ابو داود کې راغلي ما يترك المحرم من الثياب نو دا لفظ شاذ دی محفوظ لفظ اغه د کم جې په صحیحین او غیره کې راغلی چې ما يلبس المحرم من الثياب نو سائل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ملبوس بارکه تپوس کړه او چې کم لباس اغوستل دا جایز دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو علا اسلوب الحکیم چې اغه تپوس د ملبوس کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلا د غیر ملبوس بیانو کو زګه ک ملبوس ذکر کول نو دا غي په ذکر کولو کې مشقت او جدواله کم کم شی به ورل ذکر کولو چې فلانه شی باچي فلانه فلانه فلانه نو مختصر جواب ورکو چې فلانه فلانه سیس بنی استعمالی د دین علاوه چې څومره دی دا غي استعمال جایز دی نو لا يلبس القميص قميص بنا غوندي ذکر د قمیص او د سراویل چې وشونو اهل علم وي د دینه مراد هر مخیط ته هر هغه جامې چې هغه د انسان د بدن د اجزاء مطابق ګنډلی شوی او عمائم او برانسی چې ذکر کل نو د دې نه هر هغه شی مراد دی چې په غیبان دي د انسان سر پټیږي برابر خبره ده کدا مخیت وي او که غیر مخیت ټوپۍ بنه پسرای په سر باندې ببل سرومال نکی دي چې هغه مباشر د سر سره لګیدلې دارنګ پټکی بنوي ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران په دې کې اشاره ده دی چې خوشبویدار شی بنه استعمالی دارنګ موزی به پخپو کې نه استعمالی کچر ته ضرورت ولا پیخ شو پیزار پنی چپلې مپلې ورسرنی نو بیا د خوفینو استعمال جایز دی خو شرط دا دی چې ول یقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين د گیټونه لاندې به کټکې چې گیټې په کخکاری د جمهور په نیز باندې د گیټونه مراد العظمان الناتيتان في جانبي القدم دا دوه چې کوم وروړتي اډو کې دي د خپې لاندې یو طرف لخی طرف لا او ګس طرف لا د کعبین ته نه مراد دي او محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله غوی چې د کعب نه مراد پدې ځای کې العظم الذی فی وسط القدم د خپې په منځ کې چې دا کوم اډو کې دي نو د کعب نه مراد دا ده بعض اهل علم په دا اعتراض او اشکال وارد کړي چې په لغت کې خو کعب دی لنه وایي د قدم په منځ کې چې کم اډو کې دی بلکې کعبین او کعب نه مراد گیټی دی کم چې د خپې په یو اړخ او بل اړخ کې یمین او شمال طرف لا نو علامه عینی په جواب کې دا ذکر کړي چې امام محمد رحمت الله علیه چې څنګه امام د فقه دی نو دغه شان امام د لغت او د عربیت هم نه نو په لغت کې د کعب اطلاق په دغه اډو کې کیږي کم چې فی وسط القدم می د خپې په دې منځ کې بیا کچا پیزار نموندو او موزی واچولی بغیر د دین چې دا د دې گیټونه لاندې کټ کی بغیر د کټکول نه واچولی نو د جمهور اهل علم رایه او مذهب دا ده چې په د باندې فدیه دم وغیره نشته ذکه حدیث مطلق راغله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باغی کی دادی ومن لم یجدن علین فلیلبس خفین د چاچ پیزار پنی او چپلی نی نو د خیر د موزی واچي باغی کی ذکر د قطع نه د راغله چې دادی د گیټولان د کټ کی ول جمهور اهل علم داوی کچرت فدیه او دم پدې کی واجب وي نو نبی صلی الله علیه وسلم بداغی بیان کړی وي ځکه په اصولو کې دا خبره تاسو زده کړې دا قاعده چې تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بیان د خپل وقت نه رستو کول وقت الحاجه نه دا جایز نه دي علماي احناف دا وایي چې نه دم پښتا په د باندې دم لازم دی کچرته چا پیزار نه موندو دا غي په ځای موزي واچولې خو د گیټونه لاندې کټ نه کی ذکه اغه مطلق حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې ومن لم یجدن علین فلیلبس خفین اغه حمل په دې مقید باندې چې د موضوع اچول ور لبیا اجازه شته خو کټکی به حتا یکون اسفل من الكعبین ذکه دا خبرم په اصولو کې مقرره ده چې مطلق به په مقید باندې حمل کول شي او په دې حدیث کې چې ذکر شول چې محرم به دا سيزونه نه اغوندي نو په اجماع او اتفاق د اهل علم سره د دین مراد رجال دي نساء او زنانه په دې حکم کې داخل نه دي زنانه ول جایز دي غي قمیص سراویل برانس دا ټول غي اچول شي د دې استعمال ور ل جایز دي صرف د خوشبوئی نه بزان ساتي رستو براشی چې د زنانه احرام د اغې په مخ او لاسو کې دی په لاسو کې بدستانی نه چي او مخ بداسې نه پټي چې د اغې حجاب او نقاب د مخ سره لګیدلې بلکې د پردې د پاره بسدل کې سه پرده براز ونډي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه دا په بل سند باندې مصنف رحمت الله علیه دغه وخت کې حدیث ذکر کوم اسناد د دې حدیث هم صحیح دی، دا روایت هم د متفق علیه دی. په بعض نسخو د سنن ابي داود کې په دې ځای کې یو ترجمه الباب راغله، په اکثر نسخو کې غنیشته غباب داد چې باب فی المحرمه لا تنتقب ولا تلبس القفازين، باب د په بیان د دې کې چې محرمه زنانه دا به نقاب او حجاب داسې نه اغوندي چې د دې د مخ سره دی لګیدلې او په لاس کې به دستانی نه چي. نو دا باب په بعضی نسخو کې راغله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، دا مخکنی حدیث دا غی په معنا ذکر کړي، زاد خدا الفاظ پکې نافع سی وا کړی دي. د سالم پر روایت کې دا الفاظ نو او د نافع پر روایت کې دا الفاظ سی وای دي. ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين، نقاب او حجاب بن اغندي اغه محرمه زنانه. په بعضی نسخو کې راغلي المرأة المحرمة او په بعضی کې دي المرأة الحرام. ولا تلبس القفازين او په لاسو کې بدستاني نه چي. اوس مصنف رحمت الله عليه د دې الفاظو چه لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلفز القفازين اختلاف ذکر کئی چه آیا دا مرفوع ده دا حدیث مرفوعی ہی صدق ندا موقوف ده پا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بانده. قال ابو داود وقد روا هذا الحديث حاتم ابن اسماعیل ويحيى ابن ایوب عن موسى ابن عقب عن نافع على ما قال الليثو، دا حدیث چه سنگا لیث ابن سعد مرفوع ذکر کړه ده، نو دغه شانتی حاتم ابن اسماعیل او یحیی ابن ایوب مرفوع ذکر کړه. ورواه موسی ابن طارق عن موسی ابن عقبه موقوفا، موسی ابن طارق چې موسی ابن عقبه نه دا روایت نقل کین موقوف علی ابن عمر ذکر کړي. وكذلك رواه عبید الله ابن عمر ومالک وایوب موقوفا، عبید الله ابن عمر امام مالک او ایوب السختیانی دیم موقوف ذکر کړه. وإبراهيم بن سعيد المديني فبعض نسخو كراغلي المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم المدني د امام نافع ندا د ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ذكر كي چه المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، محرم زنانا دا بحجاب دا سنة اغندي چه دا دا مخسر دا لگه دلي چسترګې پکې سرګندې وي او مخ دې سره او پوزې سره لاندې هيسي سر دې لګېدلې، داسې به نه اغوندي، بلکې صدل بکې پردې رازوندې چې پردې هم پیرازي او د مخ سره کپړه تړلې مني او لاسو کې بدستانی نه چي. قال ابو داود ابراهيم بن سعيد المديني يا المدني شيخ من اهل المدينه، امام ابو داود وي دا ابراهيم بن سعيد المديني چې دا مخ کې ذکر کو چې د امام نافع نه دا روایت مرفوعا ذکر کړي. وإذا يو شيخ دد أهل مدينة ليس له كبير حديث، ددر أحاديث نشتا. حافظ ابن حجر رحمة الله عليهم بتهذيب التهذيب كوي چې دغه یو حدیث په باب د حج کې ددن نقل دی د ابراهيم بن سعيد المدنينا. اسناد دې حدیث صحیح دی، امام بخاري رحمة الله عليه په صحیح کې ذکر کړی، اداره کې جامع د ترمذی کې راغلی، سنن د نسائی کې. خود دې جملی چې لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين د دې پر رفع او وقف کې اختلاف ده، او دواړه وجه خقوی دي. د اهل علم یو طائفه دا وایي چې دا موقوف ده په ابن عمر رضی الله عنهما، نو که په ابن عمر سه موقوف شي بیا معنا د مرفوع ده، ځکه صحابي چې داسې خبره وکي چې غیر مدرک بالرای غیر مدرک بالقياس وي، نو دا په حکم د مرفوع حدیث کې وي. او بعض محدثین یو طائفه د اهل علم دې له مرفوع وي. نو حدیث چې کوم روات مرفوع ذکر کړي اغم جماعت د ثقات دي، او کوم چې موقوف ذکر کړي اغم د جماعت د ثقات دي، نو دواړه وجه قوي دي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن سعيد المديني يا المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. دا حدیث اوس په بل سند ذکر کو. حدیث سید خدا اسناد ضعیف د ابراهیم المدینی د جهالت د وجنا او مخک ذکر شول چې دا حدیث په نورو اسانید او طرق باندې راغله. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ده خپل پلار ابراهيم ابن سعد نه روایت نقل کوي عن ابن اسحاق اغد محمد ابن اسحاق المطلمنا قال فان نافع عن مولى عبد الله ابن عمر حدثني نافع جداد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مولا وغرى له حديث بيان كره عن عبد الله ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريدني نه النساء في احرامهن چمن کړي وي زنانا په حالت د احرام دا غي کې عن القفازين والنقاب د دستانو او د نقابنا وما مس الورس والزعفران او د اغجامونا چې پاغي باندې ورس ګل لګیدلې والزعفران او زعفران په لګیدلې مني ثياب د کپړونا یعنی اغه کپړی چې پاغي کې خوشبوئی وي او دا رنگ په لګیدلې ولتلبس بعد ذلك ما احبت اغوندې د زنانه جامې پس د احرام نه اغه چې د دی خوښ شي من الوان الثياب د رنگونو د جامونا معصفرا کچرتا غزافران والی پزافران رنگ شوی او داغی خوشبوی پکیوی او خزن یا دا خز ده نوع من الادریسم یو قسم در ریخمونا در ریخم وغا کپڑی او حولین یا دکالو وغا او سراویل یا پرتوک او قمیسن یا قمیس او خفن یا موزی. قال ابو داود روا هذا عن ابن اسحاق عبدتو و محمد ابن سلم امام ابو داود وی دا حدیث دا محمد ابن اسحاق نا عبد ابن سليمان او محمد ابن سلمم روایت کړل الى قوله وما مس الورس والزعفران ترديه سي پوری چې وما مس الورس والزعفران کوم جامول شي ورس او زعفران رسیدلی وی داغي خوشبوئی او رنگ پکی وی ولم يذكر ما بعده او د دینه پس چې کوم عیسی د ولتلبس بعد ذلك ما احبت دا عیسی عبد او محمد ابن سلمہ نه ذکر کړي پدې باندې صرف ابراهيم ابن سعد د محمد ابن اسحاق نه متفرد شوه. نو اشاره د دې ل چې دا جمله محفوظه نه ده محفوظ تر دې پوری حدیث ده چې وما مس الورس والزعفران من الثياب. متن د دې حدیث صحیح ده او دا اسناد حسن ده د محمد ابن اسحاق د وجنه هغه پدې ځای کې تسریب السماع او بالتحديث کړي. دا حدیث امام احمد په مسند کې ذکر کړی امام حاکم په مستدرک کې. د زنانه لپاره اغا سیاب چې هغه معصفر وي داغي استعمال دا مختلف فيه دي د اهل علم پکې اختلاف دي چې آیا اغه جامې چې هغه په زعفران باندې رنګ شوی د زعفران خوشبوئی تی نزيد دي استعمال ورلسنګ دي. نو علماء احناف وایي چې دا ورل جایز نه دي. کمه جامې چې په ورس یا زعفران سره رنگ شوی د دې خوشبوئی تیزی نو دا استعمال د محرم زنانه لپاره جایز نه دی. امام شافعی رحمت الله علیه د لباس معصفر د جواز قائل دی. هغه وی په دې کې رنگ شته خو خوشبوئی نشته. او علماء احناف وی چې نه دا په خوشبوئی باندې مشتمل نه. نو اصل اختلاف په اعتبار د رائحي سره دی چې خوشبوئی پکې وی نو استعمال ناروا دی او خوشبوئی پکې نه وی نو استعمال جایز دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وجد القرى دساله شوه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما القر بمعنى دبرت سرازي عرب ويوم قر اي بارد شي خرج من غيل ويوم قر. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فحالت احرام کې ساړه شوه فقال القي علي ثوبا يا نافع نافع سيب لويلي وش فما باندي جامي را واچوا وي فالقيت عليه برنسا نوي ما په د ټوپي غ جامي اغوستوي برنس اغه قميص لويل شي چې داغي سره ټوپي يم غندلي شوي لکه د بازي کوټونو سره غ ټوپي يوزي غندلي شوي جدا کیږي ته نه. نو دغه قميص او دغه جوبه مې په چولي و چې داغي سره د سره غ ټوپي يم يوزي غندلي شوي وا فقال تلقي علي هذا نما له وجتف ما باندي دا برنوس راچه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه المحرم حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا منه کړی دا چې محرم سړی خو بدا نه اغوندي. و عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا تورعا ویلی او د تقوا په بنیاد باندې ورنه یو سړی چې دغه قمیص چې داغه سره ټوپۍ ګنڈلی شوی اغوندي نو دا ناروا دی کنه ساړی شوی سر پکې نه پټی صرف په بدن باندې اچي د سادر د کمبل او د بلستنی په شکل باندې نو بیا په دې کې سم مانعت نشتا نهي په دې کې دا چې لبس المخيط بنا چي بدن باندې به اغوندي نه صرف په ځان باندې کده ګرمایش د فار راواچول د سادر غونتنو بیا ورل جایز دي. د دې وجنه عمر رضی الله عنهما غلره نه کو صرف ورلوي چې تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه المحرم. لکه مخکې حدیث ذکر هم شو د دې باب په ابتدا کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوسو چې کومې جامې بن اغوندي نو جواب ورکړو لا يلبس القميص ولا البرنس. دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اسناد سیده امام احمد په مسند کې راوړی او مخکې وضاحت ذکر شو په ابتدا د باب کې. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الازار والخف لمن لا يجد النعلين. د پرتوق استعمال د اغه چا د پاره جایز دی چې اغه لنګ نمومي صادر ور سره د احرام غنی چې دا غین لنګ وي نو بنا بر ضرورت پرتوق استعمالول شي. والخف لمن لا يجد النعلين او د موضوع استعمال د اغه چا د پاره بنا بر ضرورت جایز دی چې دا غ پیزار نی پھنی او چپلی نی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د دې حدیث په ظاهر باندې امام احمد عمل کړی دا داغه لپاره مستدل دی. نو هغه وای هغه محرم چې داغه پیزار نی دارنګې د هغه د لنګ هغه صادر نی نو هغه لدا جایز دی چې موزه د استعمال کی د پیزار په ځای باندې او د لنګ په ځای باندې پرتوک د استعمال کی. خو جمهور په کده شرط لګولې ده چې د دې استعمال ور لبنا بر ضرورت جایز ده خو موزه به د گیټی نه لاندې کټکی او د غسراویل کم پرتوک چې ده بشلې د دینه به صادر په شکل باندې جوړی لنګ به تینه وای کچرت په دې حالت کې واغوندل نو په د باندې فدیه راځي. د جمهور د پاره دلیل مخکې حدیث ته چې ولی یقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين مخکې دغه مسله ما منسوب ک جمهور له خو جمهور له دانه منسوب چې کله یو سړی موزي واغوندي او د گیټونه لاندې کټ نکي نو آیا په د باندې دم شته کنه؟ نو د حنابلو په نس باندې د باندې دم نشته او جمهور اهل علم په د باندې دم راولي. جمهور اهل علم دا مطلق حدیث حمل کوي په هغه مقید باندې چې د خفین استعمال بنا بر ضرورت جایز ده خو شرط پکې دی چې اسفل الكعبين بدا کټ کوي که اسفل الكعبين کټ نکو استعمال کونو په باندې بیا د مرضی او حنابلو وي چې نه دا حدیث بس په خپل اطلاق باندې ده نو که اسفل الكعبين چا کټ نم کې دا موزي او د چا د ازار وسنی دا غي په ځای باندې سراویل واغوندو نو په د باندې دم نشته او جمهور په دم لازمی. اسناد د دې حدیث صحیح ده امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي. قال ابو داود هذا حديث اهل مکه ومرجعه الى البصره الى جابر بن زيد. امام ابو داود دا حدیث د اهل مکه ده او د دې رجوع اغرواتو د بصری لکیږي تر جابر بن زيد پوري. دا حدیث د اهل مکه څنګه د زکه د دې رومنه راوی چې کوم د مصنف رحمت الله علیه شیخ د سلیمان ابن حرب د مکی دی او د مکی مکرمی قاضی وو. بیا د دو استاد حماد ابن زید د بصری دی. بیا د حماد ابن زید استاد عمرو ابن دینار د مکی دی او بیا د عمرو ابن دینار استاد چې د جابر ابن زید دا بصری دی. نو زکه وای چې دا حدیث مکی دی، مرجع بصری لکیږي. اول راوی دی مکی دی، دا او استاد بصری دی، بیا دا او استاد مکی دی، بیا دا او استاد بصری دی. والذی تفرد به منه ذکر السراویل، اغا کلام چې پاغی باندې جابر ابن زید د دې حدیث نه متفرد شوی، نو دا ذکر د سراویل دی. د حدیث کې چراغلی السراویل لمن لم یجد الازار، مصنف رحمت الله علیه وی په دې باندې جابر ابن زید متفرد شوی دی. خدا د مصنف رحمت الله علیه خپل رای دا چې په دې باندې جابر ابن زید د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه متفرد دی. د مصنف رحمت الله علیه دا خبره او د رای په دې ځای کې قابل قبول نه ده، ځکه په صحیح سند سره په مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلی دي چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه سعید ابن جبیر هم دا نقل کړی دي. په هغه کې ذکر د سراویل راغلی، نو جابر ابن زید په دې باندې د ابن عباس ابن متفرد نه دی، بلکې سعید ابن جبیر هم د سراویل دا ذکر کړی لکه په مصنف د ابن ابي شيبه کې په صحیح سند سره راغلی دي. ولم يذكر القطع في الخف، او دا نه دی ذکر کړی چې دا خفین بکټ کوي، صرف دا ویلی دي چې والخف لمن لم يجد النعلين. د لم يذكر ضمیر فاعل چې دا چاله راجی دی، فاعل څوک دی؟ نو صاحب د عون المعبود ذکر کړی دی چې د لم يذكر هغه ضمیر فاعل چې دی دام جابر ابن زید دی، کوم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاگرد دی. وای دا نه دی ذکر کړی چې القطع فی الخف، موزه به د لاندې نه کټ کوي تر ګیټو پورې. خو د مصنف رحمت الله علیه دا خبره هم قابل قبول نه ده، ځکه امام نسائی رحمت الله علیه په خپل سند باندې حدیث ذکر کړی د جابر ابن زید نه، هغه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه چې دا روایت نقل کړي، نو پاغي کې دا راغلی ولی يقطعهما اسفل من الكعبين. د قطع ذکر پاغي کې راغلی او مصنف رحمت الله علیه وی ولم يذكر القطع في الخف. دارنګ د لم يذكر القطع، د لم يذكر فاعل کشرت حماد ابن زید چې دام سین نه، ځکه دا په روایت کې ذکر د قطع راغلی دی. په بذل المجهود کې سهارنپوری رحمت الله علیه وی چې اصل کې مصنف رحمت الله علیه اول دا عبارت لیکل او د دې حدیث نرستو چې هاذا حدیث اهل مکه ومرجعه الى البصره الى جابر ابن زید والذي تفرد منه ذكر السراویل ولم يذكر القطع. خو بیا چې کله دا کلام پاغه باندې پیش شو، یو ځل خو لیکلو په ابتدا کې، بیا چې په پیش شو، نو مصنف رحمت الله علیه دا د کتاب نه حذف کو، ځکه چې په دې کې دغه خطایا ناراضي چې جابر ابن زید په دې روایت باندې متفرد هم نه دی. دارنګ ولم يذكر القطع في الخف، د لم يذكر ضمیر ک جابر ابن زید شي، نو دی په دې باندې چې د قطع في الخف نه د ذکر کړي، اعلان کې روایت د نسائی کې راغلی چې دای ذکر کړي، ک مراد تر حماد ابن زید یا عمرو ابن دینار شیدام نسائی کیږي، نو بیا مصنف رحمت الله علیه حکم وکړو چې د دې کتاب نه حذف شي. بعض نسخ بیا را لګیدلی او دا جمله او دا عبارت په کتاب کې دوباره لیکل دي، نو مصنف رحمت الله علیه دا حذف کړو، ځکه د دې سره سمې نخري. بهرحال کدا عبارت مصنف رحمت الله علیه ذکر کړم نو قابل قبول په دې ځای کې نه نه. قال حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة منبد النبي صلى الله عليه وسلم سر مكي لدلود هج عمري دفارة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. نو موږ په خپل مخونو باندې هغه خوشبوئی لګوله په حالت د احرام کې، چې کله به مو د احرام اراده وکا دا غینه مخ کې په مخ باندې خوشبوئی به مو لګوله، چې په غی سره د مخ دا میک اپ او سپینواله بکې دوه پاغي کې به خوشبوئی مو. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها کلچ به یو تن په مون کې داغه په مخ باندې خولي راغي نو دابه په دې مخ باندې د رقم میک اپ چې وکړو د خوشبوئی را بيدو به پی فیراه النبی صلی الله علیه وسلم فلا ينهاها نبی صلی الله علیه وسلم بداکتو او منکول بینا نضمدو تزمید او زمات په اصل کې پټی لویل شي پلیستر لا چې یو د بدن یو جز یو وډوکه مات شي هغه له پټی یو کې پلیستر او کې دې له زماد او تزمید وای او په دې ځکه معنا د نضمدو اینل ته په مخ باندې ممومغل او سکن مراد نوع من الطيب دا یو قسم خوشبوئی و چې په مخ باندې به د میک اپ په تور باندې استعمالول شو المطيب معنا دا ده چې خوشبوئی و پکې و تاکید دې داغه د پاره نو په حدیث کې دا مسله ده چې د خوشبوئی اثرات کله احرام نفسوم د انسان په بدن باندې پاتې وي نو دا جایز دی عند الجمهور لکه مخکې دا مسله ذکر شوه په بدن باندې چا خوشبوئی لګولي او د بیا احرام لور محرم شو احرام لوردن نشو نو د احرام نرستم که دغه اثرات د په بدن باندې موجود وي دا غي نه خوشبوئی زی دا غي رنگ وي نو په دې کې سحرج او ممانعت نشته لکه عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې خوشبوئی لګول مخکې روایت ذکر شو او په حالت د احرام کې به او دا خوشبوئی بریق او دا غي غپړکار هغه به ما دا غي په سر او مفرق کې مخصوصولو او خکارېدو به نو په دې حدیث کې امدادي چې د احرام نه مخکې به د میک اپ او خوشبوئی په مخ باندې استعمال کا نو بیا به د خولي سره کله دا را بيد نبی صلی الله علیه وسلم بکتا او منکول بینا او مخکې ذکر شول چې د محمد ابن حسن الشیبانی او امام مالک رحمت الله علیه دا منسوب دي چې محرم به هغه تطیب او خوشبوئی نه استعمالی په بدن باندې چې د هغه اثرات بعد الاحرام باقی وي متن دې حدیث صحیح دی او دا اسناد حسن دی د حسین ابن جنید الدامغانی د وجنه امام نسائی د مبارک وی لا باس به امام ابن حبان هم د خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي او د مبارک ویلی چې مستقیم الامر فی ما یرویه او مسلمه ابن قاسم د مبارک ویلی چې ثقتن نو اسناد د حدیث د حسین دا مغانی د وجن حسن دی متن د حدیث سید په نور طرق سره براغله اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه دا په خپل مسند کې ذکر کړي دارنګ امام بیهقیم سنن کې ذکر کړي حدیث په مسند احمد کې براغله قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي د ابن ابي عدي نوم محمد ابن ابراهيم السلمي فقده عن محمد ابن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب ما محمد ابن شهاب الزهري لو ذكر كدي فقال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمراه المحرمه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بد محرم زنانه د پار موزي کټکولي چکل بور سره پیزار نو نو موزي به ور له اسفل الكعبين کټکي ثم حدثته صفيه بنت ابي عبيد بیا ورله صفیه بنت ابي عبيد چې دا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بيبي وا هغه ورله حديث بیان کړه او ان عائشه تحدثتها چې عائشه رضی الله عنها هغه له حديث بیان کړه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين رسول الله صلى الله عليه وسلم زنانه ولد خفين او اجازه ورکړه او هغه له دا حکم نو چې هغه دا موزي اسفل الكعبين کټکی بلکې هغه دا اچول شي فترك ذلك نبي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما دا عمل فري خدو دا سي بين كل شي يقطع الخفين للمرأة المحرمة ذكر ابتداء كده رايه داوة چه دا حكم عام دا رجال و نساء و طول لا وچه بياور لحديث بيان شو چه دا حكم صرف دا رجال و پوري خاص ده او زنانو لده دي استعمال اجازت شتن و دا فري خدل اسناد دا حديث حسن ده محمد ابن اسحاق دا وجنا چه ده صدوق و اگر چې مدلس خو په دې ځای کې تسریب التحديث کړی دا چې حدثني ابن شهاب دا حدیث امام احمد په مسند کې راوړی دارنګ صحیح ابن خزیمه کې راغلی سنن کبرا د بهقی کې هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك